Рятувальний човен. Чи віруєш ти в Сина Божого? Я вірую, Господи, і вклонився йому. Євангеліє від Івана, 9 глава, вірші з 35 по 38. Нижче ми наводимо розповідь однієї молодої людини. Коли друг запросив мене на євангелізаційні збори, я пішов просто з цікавості. Але я не очікував почути те, що почув. У мене прокинувся інтерес. Я з нетерпінням чекав наступного вечора. Озираючись назад, можу сказати, що це був найкращий день у моєму житті. Проповідник розповідав про корабель, що тонув. Один із пасажирів, що вхопився за щось, ніяк не наважувався стрибнути в рятувальний човен. Настав момент, коли це було вже неможливо. Корабель пішов під воду, забравши з собою й ту людину. В цей момент проповідник крикнув: «Стрибай! Залиш ненадійні опори! Стрибай у рятувальний човен! Христос – рятувальний човен!» Я не міг зрозуміти, про що він говорив. Для мене це було надто невизначено. О пів на другу ночі я схопився з ліжка, припав на коліна і вигукнув: «Господь, прийми мене таким, який я є!» Це все, що я міг сказати. Але цього було достатньо. Я відчув присутність Бога та зрозумів, що Він мене почув. Раптом я відчув невимовне блаженство. І відтоді завжди дякую Господу за те, що Він помер і за мене. Те, що було за цим, подібне до пригоди. Я ніби відкрив нову землю. Це наповнило мене радістю, яку я ніколи не відчував, і ця радість не перестає наповнювати моє серце. Ми б хотіли, щоб цей заклик «Стрибай!» надихнув кожного, хто ще не пізнав Ісуса як свого Спасителя. Дозволь йому, слухачу, прийняти тебе в свої обійми.